พุทธประวัติถึงหน้า42นะเรื่องเกี่ยวกับกามสุขกับความหน่ายในกามของพระองค์ก่อนที่จะออกบวชนะ พระองค์ตรัสกับมาคันธิยะบอกมาคันธิยะครั้งเมื่อเรายังเป็นคฤหัสถ์ประกอบการคลองเรือนได้อิ่มพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ให้เขาบำเรอตนด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยจักขุด้วยเสียงที่ฟังได้ด้วยหูด้วยกลิ่นอันดมได้ด้วยจมูกด้วยรสอันลิ้มได้ด้วยลิ้นด้วยโผฏฐัพพะอันสัมผัสได้ด้วยกายล้วนแต่ที่สัตว์อยากได้รักใคร่พอใจยวนใจเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะมาคันธิยะปราสาทของเรานั้นมีแล้ว3แห่งปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูร้อนมาคันธิยะเราให้บำเรอตนอยู่ด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนหน้าปราสาท เป็นที่อยู่ในฤดูฝน4เดือนไม่ลงจากปราสาทครั้นล่วงไปถึงสมัยอื่นมามองเห็นเหตุเป็นที่บังเกิดและความที่ตั้งอยู่ไม่ได้และความอร่อยและโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งกามทั้งหลายตามที่เป็นจริงจึงละความอยากในกามเสียบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกามปราศจากความกระหายในกามมีจิตสงบณภายในเรานั้นเห็นสัตว์เหล่าอื่นยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกตัณหาในกามเคี้ยวกินอยู่ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาเอาอยู่แต่ก็ยังขืนเสพกามเรามิได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในการเสพกามนั้นเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดมาคันธิยะเพราะว่าคนเราถึงแม้ยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลแล้วก็ยังจัดเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นขืนเสพกามอีกเลย มาคันธิยะข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากพร้อมเพรียบด้วยกามคุณ5ให้เขาบำเรอตนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอันสัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจยั่วยวนเข้าไปตั้งอยู่ด้วยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะถ้าหากเขานั้นยังถ้าหากเขานั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายกับเหล่าเทพในดาวดึงเทพบุตรนั้นมีนางอัปสรแวบล้อมอยู่ในสวนนันทวันอิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามให้นางอัปสรบำเรอตนด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์ในดาวดึงนั้นเทวบุตรนั้นหากได้เห็นข้าบดีหรือบุตรของข้าบดีอิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามให้เขาบำเรอตนด้วยกามอยู่มาคันธิยะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรเทพบุตรนั้นจะทะเยอทะยานต่อกามคุณของข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นบ้างหรือหรือจะเวียนมาเพื่อกามอันเป็นของมนุษย์นี้บ้างพระโคดมหาไม่ได้เลยเพราะว่ากามที่เป็นทิพย์น่ารักใคร่กว่าปราณีตกว่ากามของมนุษย์พระองค์ตรัสต่อกับมหานามะว่าดูก่อนมหานามะครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แม้เป็นผู้มีสติระลึกได้ว่ากามทั้งหลายมีรสที่น่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก ทษอันร้ายแรงมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่งก็ดีแต่เรานั้นยังไม่ได้บรรลุสุขอันเกิดแต่ปิติหรือธรรมอื่นที่สงบยิ่งไปกว่าปิติสุขนั้นนอกจากได้เสวยแต่กามและอกุศลธรรมอย่างเดียวเราจึงเป็นผู้หมุนกลับจากกามไม่ได้ไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งในกามทั้งหลายอยู่เพียงนั้นดูก่อนมหานามะเมื่อใดเป็นอันว่าเราได้เห็นข้อนี้อย่างดีด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่ากามทั้งหลายมีรสที่น่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษอันร้ายแรงมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่งแล้ว เมื่อนั้นเราก็เป็นผู้ไม่หมุนกลับมาสู่กามทั้งหลายรู้จักกามทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งได้อันนี้จะเป็นวิธี ออกจากกามนะก็พุทธประวัติจบเท่านี้ก่อน